พึ่งพากันตั้งใจให้ดีบัดนี้มันเข้าหน้าหนาวมาแล้วอย่าไปอ้างว่าหนาวนักแล้วไม่ทำความเพียรตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในกิหิปฏิบัติถ้าผู้ใดอ้างว่าหนาวนักร้อนนักเวลาเย็นแล้วก็ดีเวลานี้ยังเช้าอยู่เวลานี้หิวแล้วกระหายแล้วไปอ้างโน้นอ้างนี้อยู่ฉะนั้นแล้วไม่ทำการงานนั่นเป็นลักษณะของคนเกียจคร้านย่อมมีโทษถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ไม่มีเงินทองเข้าของจะใช้จ่ายหรือว่าเกี่ยวกับการทำบุญกุศลก็ไม่ได้บุญหลายคนเกียจคร้านนี่ทำอะไรก็ไม่มีผลมากหรอกถ้าเป็นบรรพชิตก็ไม่เจริญด้วยคุณธรรมอันเป็นฝ่ายกุศล ดังนั้นความเกียจคร้านเนี่ยทุกคนขอให้พากันพิจารณาให้มันเห็นว่ามันเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อชีวิตถ้าเกิดว่าเกียจคร้านใจอย่างเดียวแล้วมันทำความดีอะไรก็ไม่ได้เลยมันจะไม่เป็นภัยอันตรายต่อชีวิตจิตใจยังไงเล่าอันบุคคลผู้เจริญด้วยบุญด้วยกุศลตลอดถึงมรรคผลนิพพานล้วนแต่เป็นผู้ขยันหมั่นเพียรทั้งนั้นเลยตามประวัติของท่านผู้เจริญด้วยคุณอันวิเศษมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระองค์ทรงขยันหมั่นเพียรไม่ท้อไม่ถอยการแสวงหาทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณหลังจากเสด็จออกบวชไปแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ไปเที่ยวหาความสนุกเพลิดเพลินอะไรในโลกเข้าแต่ป่าแสวงหาแต่ที่สงบสงัดบำเพ็ญเพียรทางจิตใจให้เข้าถึงความสงบระงับเพื่อตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ ในที่สุดพระองค์ก็ได้ตรัสรู้สมพระประสงค์เมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็จึงได้ทรงแนะนำให้สาวกทั้งหลายได้ยินดีในเสนาสนะอันสงัดเพราะพระองค์ได้อาศัยเสนาอันสนะอันสงัดนั้นแหละบำเพ็ญสมณธรรมก็จึงได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ นี่ควรพากันคำนึงดูอันในการที่พวกเราได้มาอยู่ป่าได้มาอาศัยอยู่ในสถานที่สงบระงับได้ชื่อว่าได้ดำเนินตามปฏิปทาของพระพุทธเจ้าควรภาคภูมิใจ แม่ทายกทายิกาก็เหมือนกัน เมื่อได้มารักษาศีลอุโบสถอยู่ในวัดวาอารามอันเป็นสถานที่สงบสงัดเช่นนี้ก็เข้าใจว่าคงจะมีผลมากเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับจิตดวงนี้เองนะการทำบุญประเภทอะไรก็ดีที่จะได้บุญมากนั้นก็เพราะว่า กี่ยวกับจิตใจนี่ไม่เดือดร้อนอะไรจิตใจสงบเยือกเย็น แล้วจิตใจนี่อิ่มอยู่ด้วยบุญกุศลคุณความดีเป็นทุนเดิมมานั่นแหละเมื่อได้บุญกุศลนี่เป็นทุนเดิมมาแล้วมาทำความดีขึ้นมาใหม่นี่ก็มันก็ย่อมมีผลมีอานิสงส์มากตามกันมาอุปมาเหมือนอย่างบุคคลมีทุนก้อนโตโตแล้วทำการค้าขายลงไปอย่างนี้นะมันก็ต้องได้กำไรมากอยู่ดีแหละเพราะทุนมันมากกำไรมันก็มากตามกันอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลเราสั่งสมบุญกุศลนี่ที่มันจะมีผลมากก็เพราะได้อาศัยบุญเก่าที่ได้ทำมาแต่ชาติก่อนด้วยแล้วอาศัยบุญใหม่ที่ได้ทำมาในชาตินี้ที่ได้ทำล่วงแล้วมานี่แหละมาเป็นกำลังใจมาเชิดชูจิตใจให้ยินดีเลื่อมใสในกองการกุศลให้แรงกล้าขึ้นไป เป็นธรรมดานะบุคคลผู้มีกำลังกายแข็งแรงนี่ทำงานมันก็ทำได้มากกลัวคนมีร่างกายอ่อนแออันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละ บุคคลผู้มีบุญกุศลเป็นกำลังใจ ก็ย่อมมีใจเข้มแข็งในอันที่จะประกอบกุศลคุณงามความดีไม่ย่อท้อดังนั้นนะทุกคนให้พึงทำความเลื่อมใสยินดีในบุญในคุณนี้ให้มากๆในใจนั่นนะคุณพระรัตนกรัยก็ต้องหมั่นนึกถึงเสมอ มั่นนึกถึงจนมันเกิดปีติเกิดความอิ่มใจในพระคุณทั้งสามนั้นว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยได้จริงๆให้จิตใจของเรามันรู้แจ้งในพระคุณทั้งสามนั้นขึ้นในใจจริงๆแม้ฝ่ายบุญกุศลก็เหมือนกันก็ต้องภาวนาทำใจให้สงบพิจารณาบุญกุศลที่ตนได้ทำมาให้เห็นแจ้งประจักษ์ว่าตนทำบุญได้บุญจริงๆได้อย่างไรนี่เป็นหน้าที่ของผู้ภาวนาจะพิจารณาให้มันเห็นด้วยตนเองเพราะบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขความเย็นใจถ้าเมื่อเราทำความดีอะไรลงไปแล้วมันได้ความสุขความเย็นใจขึ้นมานั่นก็ชื่อว่าทำบุญมันได้บุญอย่างนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของแต่ละคนจะต้องปฏิบัติจิตใจตัวเองให้มันสงบระงับมันถึงจะรู้จากบุญรู้จากคุณอันประเสริฐดังกล่าวมานั้นได้รู้ว่าเป็นของวิเศษจริงเป็นที่พึ่งเป็นสิ่งอำนวยความสุขความอุ่นใจให้จริงๆแล้วก็เป็นการระงับทุกข์ทางใจได้จริงๆผู้ใดมีบุญมีคุณเป็นที่พึ่งแล้ว ก็พิจารณาให้มันเห็นด้วยตนเองอย่างนี้ความมุ่งหมายของพระบรมศาสดาก็ทรงพระประสงค์อย่างนั้นเหตุนั้นน่ะจึงได้ทรงแสดงไว้ในพระธรรมคุณบทว่า สันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองในพระธรรมที่พระองค์เจ้าแสดงไว้ดีแล้วนั้นนั่นแสดงว่า เพียงแต่จำได้เฉยๆเพียงแต่ได้ยินได้ฟังเท่านั้นแล้วไม่ได้ลงมือปฏิบัติกิเลสที่ควรละก็ยังละไม่ได้เลยเช่นนี้แล้วก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะในการนับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยเพราะการนับถือพระพุทธศาสนานี่ก็โดยเห็นว่าพระพุทธศาสนานี่จักอำนวยความสุขให้แก่ผู้นับถือจักระงับทุกข์ให้แก่ผู้นับถือพระพุทธศาสนานี่จริงๆเราจึงได้เคารพนับถือบูชากันทีนี้เพียงแต่ได้ดอกไม้ธูปเทียนแล้วมาจุดบูชากราบไหว้เพียงเท่านี้นะมันไม่สามารถที่จะระงับทุกข์ทางใจได้มันไม่สามารถที่จะอำนวยความสุขอันมั่นคงถาวรให้ได้ขอให้พากันเข้าใจ ดังนั้นคนเราผู้เกียจคร้านไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาได้แต่ได้ดอกไม้ธูปเทียนจุดบูชาหรือแต่ทำบุญให้ทานตามประเพณีไปเท่านั้นน่ะมันจึงไม่ค่อยเห็นผลในการนับถือพระพุทธศาสนานี่เท่าไรหมายความว่าบรรเทาทุกข์ทางจิตใจไม่ค่อยได้ดังนั้นเมื่อมีภัยมาถึงเข้าก็จึงวิ่งไปกราบไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่มนุษย์เราเคยนับถือสืบต่อกันมาตั้งแต่เบื้องบรรพบุรุษนุ่นอ้อนวอนบวงสรวงผีสางเทวดาลุกขะเทวดาปุมะเทวดาอะไรมูนี่ขอให้มาช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้เกิดให้มีขึ้นในตนนี่นี่แหละแสดงให้เห็นแล้วว่าผู้ใดถ้าเป็นเช่นนั้นน่ะการนับถือพระพุทธศาสนานี่นับว่าไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยผู้ใดเป็นผู้ไม่เกียจคร้านในการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ครบวงจรผู้นั้นย่อมได้รับความอุ่นใจบรรเทาทุกข์ทางใจได้จริงๆ อ้าวมีศรัทธาเลื่อมใสในทานการกุศลได้ทำบุญบริจาคทานมาแล้วก็ไม่นอนใจอยู่แต่การทำบุญทำทานเท่านั้นเมื่อศีลยังไม่มีก็จะได้พยายามหาอุบายสอนตนให้ยินดีในการรักษาศีลสอนตนให้เห็นโทษของความไม่มีศีลว่าเมื่อไม่รักษาศีลไม่สมาทานมั่นในศีลแล้วมันก็ไปทำบาปฆ่าสัตว์บ้างรักทรัพย์บ้างประพฤติผิดในกามบ้างกล่าวมุสาวาทบ้างดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนบ้างหมู่นี้แหละคนที่ไม่ได้สมาทานมั่นในศีลแล้วก็จะไปทำบาปเหล่านี้นะเนื่องจากว่าคนส่วนมากนั่นน่ะไม่ค่อยมีศีลไม่ค่อยสนใจเรื่องศีลทำแต่บาปกรรมเหล่านี้เป็นตัวอย่างของคนหมู่มากเนี่ยว่าส่วนมากนั่นน่ะทำบาปไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแล้วในห้าอย่างนี่นะบัดนี้พวกที่เกิดมาใหม่ใหญ่ทีหลัง พอไปเห็นคนที่เกิดมาก่อนนั่นนะได้ทำบาปทำกรรมชั่วห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเป็นตัวอย่างแล้วมันก็เรียนแบบกันนะเอาอย่างกันเป็นอย่างนั้น เพราะว่าพวกที่เกิดมาในภายหลังนี่ก็เรียกว่าเป็นไก่อ่อนโยยังไม่มีสติปัญญาอะไรที่จะมาคิดเห็นเรื่องบาปบุญคุณโทษได้เห็นผู้ใหญ่ทำผู้น้อยก็เลยหัดทำตามอย่างกันเช่นการส่องเสพของมึนเมาอย่างนี้นะเมื่อผู้น้อยเห็นผู้ใหญ่ทำแล้วก็เลยเรียนแบบกันไปแม้ทั้งห้าอย่างนั้นแหละก็ผู้ใหญ่นั่นแหละทำมาเป็นตัวอย่างก่อนผู้ที่เกิดมาในภายหลังก็จึงค่อยทำตามไปบัดนี้ศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะเฟื่องฟูขึ้นมาแล้วมีผู้คิดค้นและปฏิบัติตามจนเห็นผลประจักษ์ด้วยตนเองแล้วได้นำมาเผยแผ่ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้สดับตรับฟังหรือว่าได้อ่านได้ดูในตำรับตำราหมู่นี้แหละเพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียนแบบกับผู้อื่นหรือว่ากับผู้เกิดก่อนนั้นตลอดไปเราต้องพิจารณาตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตเพราะว่าทุกคนนั้นย่อมได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ไม่มากก็น้อยอย่างนี้แหละแต่ส่วนมากได้ฟังแล้วไม่ลงมือปฏิบัติตามที่ลงมือปฏิบัติตามจริงๆมีส่วนน้อยดังนั้นในธรรมเทศนานี้ก็ยังอยากจะชักชวนพุทธบริษัททั้งหลายให้มายินดีในการปฏิบัติธรรมร่วมกันให้ครบวงจรเมื่อมีศรัทธารักษาศีลแล้วอย่างนี้ก็พยายามนั่งสมาธิภาวนาต่อไปเพราะการภาวนานี่มันเป็นการฝึกจิตใจที่อ่อนแอทอดแท้ในการทำความดีนั่นนะให้เป็นใจที่เข้มแข็งขึ้นมันเป็นการฝึกใจสอนใจของตนให้ละบาปอกุศลต่างๆที่มันตกค้างอยู่ในใจมาเพราะว่าคนเรานี่มันก็มีเวลาลุ่มหลงทำบาปมากบ้างน้อยบ้างในอดีตที่ล่วงแล้วมาแล้วเมื่อบุคคลใดไม่ทันได้ละมันก็ย่อมฝังมาในจิตใจนั่นติดสอยห้อยตามมาเป็นอย่างนั้นก็เชื่อของบาปนั่นแหละมันติดตามมาเหตุนั้นคนเรามันถึงได้เกิดความโลภขึ้นในใจนั่นน่ะโลภเร่งเพ่งเล็งอยากได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนตนเองนั้นเกียจคร้านทำการงานทำการงานก็ทำนิดๆหน่อยๆเวลาได้รับผลก็ได้รับผลเพียงเล็กน้อยมันไม่พอที่จะเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้เช่นนี้แล้วก็ไปคิดเยื้อแย่งหลอกลวงซ่อโกงเอาสมบัติผู้อื่นมาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวนี่แหละโทษแห่งความเกียจคร้านน่ะมันเป็นเหตุให้ได้ไปเบียดเบียนผู้อื่นการเบียดเบียนผู้อื่นก็เท่ากันกับการเบียดเบียนตนนั่นแหละเพราะว่าผลมันก็จะสะท้อนมาสู่บุคคลผู้เบียดเบียนผู้อื่นนั้นในภายหลัง ในปัจจุบันนี้บ้างในอนาคตเบื้องหน้านู่นบ้างผลที่มันจะสะท้อนกลับมาผลในปัจจุบันคือจะต้องได้ติดคุกติดตารางนั่นแหละแล้วก็เป็นคนยากจนขนแค้นก็เกียจคร้านทำการงานคนเราเกิดมาในโลกนี้ที่จะมีความเป็นอยู่ด้วยความยากแค้นต่างๆนานาหมู่นี้นะมันก็ร่วนแต่ชาติก่อนนั้นเกียจคร้านทำบุญกุศลทำความดีนั่นแหละเกียจคร้านทำการงานยอมตนเป็นคนจนทำบุญกุศลก็ทำได้แต่น้อยนั่นแหละทำความดีนะขอให้ได้เกิดมาเป็นคนกับเขาพอเกิดมาในชาตินี้นิสัยอันเกียจคร้านอันนั้นมันก็ติดตามมาจะทำให้เป็นคนเกียจคร้านทำคุณงามความดีทำการงานต่างๆเพราะฉะนั้นคนเราถึงได้ตกทุกข์ได้ยากลำบากขอให้พากันภาวนาพิจารณาเห็นโทษแห่งความเกียจคร้านเนี่ยให้มันได้ผู้เกียจคร้านนั่งสมาธิภาวนามันก็ทำให้กิเลสนั้นครอบงำจิตใจทำให้ใจฟุ้งซ่านรำคาญทำให้ใจหนาแน่นไปด้วยความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิบางทีก็ทำให้เกิดความเห็นผิดเป็นชอบเช่นเห็นว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปอย่างนี้นะเมื่อมันหลงพอๆเข้าไปมันเป็นได้จริงๆเมื่อมันเห็นไปอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่คิดว่าจะละความชั่วไม่คิดว่าจะทำความดีให้เจริญขึ้นในตนได้พบกับความชั่วก็ทำความชั่วไปพบกับความดีก็ทำความดีอย่างโลกโลกขนาดไปทำการทำงานหาเงินหาทองได้มาแล้วก็มาใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายหาความสนุกสนานในโลกมันจะเป็นจะทำบาปทำกรรมอะไรมันก็ไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อบาปกรรมนั้นมันจะอำนวยผลให้เป็นทุกข์เพราะมันเห็นผิดคิดว่าทำบาปอย่างนี้นะมันไม่เป็นบาปมันไม่ตามสนองให้เป็นทุกข์ตามความเห็นอย่างว่านั้นนะเหตุนั้นคนที่เห็นว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปนี่นับว่าเป็นตัวเสนียดจันไรทำลายความสงบสุขของบุคคลผู้มีความเห็นว่าทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปให้ได้อยู่สงบไม่ได้เลยคนที่มีความเห็นผิดอย่างนี้แหละมันทำให้โลกอันนี้วุ่นวายอยู่ขอให้เข้าใจเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ดีอย่าไปโน้มใจไปในทางความเห็นผิดดังกล่าวมานั้นมันทำให้ชีวิตตกต่ำลงไปเลยมีความเห็นอย่างนั้นมันก็สะดวกสบายแต่ในเบื้องต้นนี้เท่านั้นเองเนี่ยเพราะว่าเมื่อบุคคลเห็นว่าทำบุญไม่ได้บุญแล้วมันก็ไม่ทำบุญอะไรแล้ววันนี้มีแต่หาเงินมาแล้วก็รวบรวมเงินทองเอาไปใช้จ่ายไปในทางอื่นนู่นเมื่อเห็นว่าทำบาปไม่ได้บาปแล้วอย่างนี้มันก็ทำบาปเรื่อยไปเอาฆ่าสัตว์เดรัจฉานได้แล้ววันนี้มันก็สามารถฆ่าคนได้อีกไปอย่างนั้นมันสามารถซ่องสุมโจรเข้าไปแล้วก็ชักชวนกันไปจี้ไปปล้นเอาสมบัติของผู้อื่นที่เขาหามาได้แสนยากแสนลำบากนั่นนะถ้าใครขัดขืนหน่อยหนึ่งก็ฆ่าให้มันตายซะฆ่าปิดปากหมู่นี้แหละ มันล้วนตั้งแต่เกิดจากความเกียจคร้านทำความดีเกียจคร้านปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้ทั้งนั้นแหละเมื่อบุคคลมีความเห็นผิดไปอย่างว่านั้นแล้วนะเพราะการทำบุญกุศลทำความดีนี่นะมันก็อุปมาเหมือนอย่างพายเรือทวนกระแสน้ำนั่นแหละมันต้องได้ออกแรงมากกลัวว่าเรือนั่นนะมันจะทวนกระแสน้ำขึ้นไปได้การที่บุคคลมาเพียรพยายามละบาปนี่ก็เหมือนกันนะมันก็ต้องอาศัยความพยายามอย่างเข้มแข็งทีเดียวเช่นนั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้แหละเมื่อนั่งสมาธิเข้าไปแล้วอ้าวบาปมันรบกวนจิตใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยก็ไม่ยอมให้จิตมันฟุ้งซ่านอยู่อย่างนั้นพยายามกำหนดลมหายใจเข้าออกกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปน้อมสติยั่งเข้าไปหาจิตนู่นข่มจิตลงไว้ไม่ให้มันฟุ้งซ่านไปเหมือนแต่ก่อนอย่างนี้อดทนต่อความยากความลำบากอันนั้นไปไม่ท้อไม่ถอยในที่สุดจิตมันก็สงบลงได้นี่แหละความหมั่นความขยันภาวนาทำเพ่งใจให้เข้าถึงความสงบก็สามารถที่จะละบาปอกุศลที่มันตกค้างอยู่ในจิตใจนั้นได้อย่าไปเข้าใจว่าไม่มีบาปอยู่ในใจนะแต่ละคนนะมันมีแหละเพราะว่าเกิดมาแล้วไม่ใช่มันรู้แจ้งเห็นจริงทันทีเลยเมื่อยังไม่ได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็หลงไปทำบาป5อย่างนั่นแหละไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหรือว่าหลายอย่างแต่มันทำไปแล้วมันไม่รู้ว่ามันเป็นบาปเรื่องมันนะทำมาแล้วมันก็สบายมาอย่างนั้นแหละเหมือนกับไม่ได้ทำบาปอะไรอ่ะดังนั้นแหละคนเรามันจึงไม่กลัวบาปนั่นเลยเพราะอะไรล่ะก็เพราะบาปมันยังไม่ได้ให้ผลเหตุที่มันยังไม่ได้รับความเดือดร้อนอะไรนั่นนะมันจึงได้เข้าใจผิดคิดว่าทำบาปอย่างนี้นี่ไม่เห็นว่ามันเดือดร้อนอะไรก็จึงได้ลงความเห็นว่าทำบาปไม่ได้รับผลของบาปนั้นนะอย่างนี้นี่ความเข้าใจผิดแท้ที่จริงแล้วเหตุที่มันไม่ให้ผลปัจจุบันได้ก็เพราะว่ามันมีบุญกุศลยังให้ผลอยู่ภายในกายภายในจิตใจเนี่ยบุญกุศลยังรักษากายรักษาจิตอันนี้อยู่เหตุนั้นบุคคลทำบาปลงไปมันจึงยังให้ผลไม่ได้ก่อนต่อเมื่อผลแห่งบุญที่มันกำลังอำนวยให้อยู่นี่มันหมดลงไปเมื่อใดแล้วนั่นแหละบาปมันก็จะให้ผลสืบต่อไปมันเป็นอย่างนี้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แจ้งในเรื่องบาปกรรมนี้นะพระองค์ตรัสรู้แจ้งแล้วจึงได้นำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟัง ได้แก่ประเภทที่เรียกว่าอปราปรเวทนิยกรรมแปลว่ากรรมให้ผลข้ามภพข้ามชาติอย่างว่าในชาตินี้เนี่ยบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนมันยังให้ผลอยู่เต็มที่เลยไม่มีช่องว่างที่ว่าบุญนั้นจะบกพร่องในชีวิตของคนอย่างนี้นะไอ้บาปกรรมที่บุคคลกระทำในแต่ก่อนที่ล่วงแล้วมานั่นนะมันยังให้ผลไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นเหตุดังนั้นจึงปรากฏว่าคนเรานั้น กิดมาแล้วเรานิ่งนอนใจนึกว่าการทำชั่วนี่ไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรมันจะได้เห็นไปอย่างนั้นแหละ ทีนี้เมื่อบุญกุศลนั้นมันหมดลงนั่นแหละน่าดูกว่านี้นะบางทีบาปกรรมมันนั่นน่ะเมื่อมันไม่ได้ช่องไม่ได้ให้ผลในชาติปัจจุบันนี้เพราะว่าชาติปัจจุบันนี้บุญกุศลยังให้ผลอยู่อันนี้เมื่อผู้นั้นหมดอายุสังขารลงก็แสดงว่าหมดบุญแหละบุญเก่าที่ทำมานะมันหมดลงแล้ววันนี้บาปที่มันรวมตัวกันมาคอยตามให้ผลนั้นมันได้โอกาสแล้วมันก็ให้ผลสืบต่อฉุดคล้าเอาดวงจิตวิญญาณนี่ไปตกแต่งให้เกิดเป็นรูปร่างของสัตว์นรกไปตกนรกหมกไหม้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในยมโลกนู่น อย่างนี้นี่ใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามที่แสดงมานี่แสดงมาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า